Omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. All right, boys and girls, it's time to get your dance shoes on. You're listening to KUNT. It's all the time, all the time.